शिवाय ने कहा, कुछ नहीं। शिवाय ने अपनी जेब में से एक टैबलेट निकाले और हीर के हाथ में रखकर कहा, चाची चाचू ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी करके ये टैबलेट चाचू के ड्रिंक में मिला देना, चाचू अगली सुबह सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने ये टैबलेट उनकी ड्रिंक में नहीं मिलाई और उन्होंने ड्रिंक नहीं की, वो आपको परमानेंट यहीं रख लेंगे और फिर आप चाहकर भी नैना कपूर को हरा नहीं पाओगी। हीर ने टैबलेट लेकर कहा, नहीं शिवाय भैया, अब तो नैना कपूर को हराना मेरा भी एकमात्र मकसद है, मैं ये टैबलेट साहब के ड्रिंक में मिला दूंगी। शिवाय ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शिवाय ने कहा, जाइए चाची, सही 5 बजे आपको कॉल करूंगा, नीचे आ जाना। हीर ने हां में गर्दन हिला दी और फिर सीढ़ियों से होती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन हीर के दिल की धड़कनें अब भी भाग रही थी। उसका मन जितना हर्षवर्धन के पास जाने के लिए तड़प रहा था, उससे ज्यादा तो उसे घबराहट हो रही थी। हीर जैसे तैसे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी और आखिरकार हीर अपने कमरे के बाहर आ गई। हीर ने एक बार पलट कर देखा तो शिवाय अपने कमरे के बाहर ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, क्या हुआ, जाओ, आप तो बहुत एक्साइटेड थी ना अपने पीहू के डैडी के पास जाने के लिए, अब जब उनके इतना नजदीक आ गई हो तो घबराहट हो रही है। हीर ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करके हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय की हंसी छूट गई। शिवाय हंस रहा था, ये देखकर हीर ने मुंह बना लिया। हीर ने कहा, शिवाय भैया, आप लड़की नहीं हो ना, अगर होते तो पता चलता। शिवाय के पास हीर के सवालों का जवाब नहीं था, ये कह सकते हैं कि शिवाय ने हीर को जवाब नहीं दिया। शिवाय अपने कमरे में जाता हुआ बोला, चाची 6 घंटे हैं आपके पास, अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको 6 घंटे कमरे के बाहर खड़े रहना है या मेरे चाचू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं हीर की हिम्मत तो अंदर जाने की ही नहीं हो रही थी, लेकिन वो अंदर तो जाना चाहती थी, अपने साहब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए उसने हिम्मत करते हुए कमरे का गेट खोल दिया। अमेरिका में जैसे जैसे दृष्टि बता रही थी, दिव्यांश ने पूरा किचन साफ कर दिया। हालांकि दिव्यांश ने ऐसा काम कभी नहीं किया था, लेकिन दृष्टि की खुशी के लिए वो बिना किसी शिकायत के सारा काम करता रहा। करीब 2 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद दिव्यांश ने किचन को अच्छे से साफ कर दिया। दृष्टि ने फिर दिव्यांश की ओर देखकर कहा, मिस्टर रघु, आपको ऐसे ही रोज किचन साफ करना है? ये सुनते ही दिव्यांश की आंखें फैल गई। उसने तो आज ही बड़े मुश्किल से किचन साफ किया था और ये सारा काम रोज करना है। ये सोच सोच कर तो दिव्यांश को लगभग हार्ट अटैक ही आ रहा था, पर क्या करता, करना तो पड़ता ही। अगर उसे दृष्टि की माफी चाहिए थी तो ये सारा काम उसे करना पड़ता। दृष्टि ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, ये तो हुआ किचन, अब तुम्हें घर में झाड़ू पोछा करना है। दिव्यांश की तो आंखें हैरानी से फैल गई। दृष्टि ने कहा, देखो वो रही झाड़ू, उसे उठाओ और सारे घर में झाड़ू लगाओ। दिव्यांश ने किसी मासूम से इंसान की तरह झाड़ू उठा ली और झाड़ू लगाने लगा, लेकिन उससे झाड़ू लग ही नहीं रहा था। दृष्टि ने कहा, ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। दृष्टि ने दिव्यांश से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाकर दिखाने लगी। वहीं दिव्यांश सोच रहा था कि पता नहीं उसे दृष्टि को मनाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तो दृष्टि उससे खाना भी बनवाएगी, पोछा भी लगवाएगी, बाथरूम भी साफ करवाएगी। ये सोच सोच कर दिव्यांश तो अपना सलाइवा गटक रहा था। और तभी दृष्टि ने उससे कहा, ये लो पकड़ो झाड़ू और सारे घर में झाड़ू लगा दो। दिव्यांश ने झाड़ू ले लिया और जैसे जैसे दृष्टि ने बताया था वैसे वैसे फ्लैट में झाड़ू लगाने लगा। लेकिन दिव्यांश समझ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वो रोज रोज ये काम नहीं कर सकता। आज ही उसकी तो काम करके हालत खराब हो गई, अगर उसने रोज काम किया तो वो तो बीमार ही हो जाएगा। फाइनली 6 घंटे में दिव्यांश ने पूरे घर की जैसे तैसे सफाई कर दी। जैसे जैसे दृष्टि उसे बताती रही वो काम करता रहा। थोड़ी देर बाद देव के रोने की आवाज आई, शायद वो नींद से जाग गया था। दृष्टि भागती हुई कमरे में गई और उसने पालने में से देव को उठा लिया और अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। तभी दृष्टि ने दिव्यांश को आवाज लगाकर कहा, रघु सर बच्चे के लिए दूध बना दो। दिव्यांश खुश हो गया क्योंकि ये काम तो दिव्यांश को अच्छे से आता था। दिव्यांश ने बड़े मन से ये काम किया। उसने अपने बच्चे के लिए दूध को गर्म किया, उसमें चीनी डाली, फिर उसकी तासीर ठीक की और बोतल में डालकर दृष्टि के पास ले आया। दृष्टि ने दिव्यांश के हाथ से बोतल ले ली और इसी बीच दृष्टि का हाथ दिव्यांश से टच हो गया और दृष्टि के शरीर में एक झनझनाहट पैदा हुई। दृष्टि ने बोतल की निप्पल देव के मुंह में लगा दी और देव दूध पीने लगा, लेकिन दृष्टि वो चोर नजरों से दिव्यांश को देखने लगी। दृष्टि को अब तक महसूस नहीं हुआ कि ये रघु नहीं दिव्यांश है, लेकिन जैसे ही दिव्यांश ने हल्का सा दृष्टि को हाथ लगाया, दृष्टि को उस टच में अपनापन महसूस हुआ। दृष्टि ऊपर से लेकर नीचे तक चोर नजरों से दिव्यांश को देखने लगी और फिर मनी मन बोली, क्या ये मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? क्या ये मुझे मनाने आए हैं? क्या मिस्टर रघुवंशी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? क्या ये सच में मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये मिस्टर रघुवंशी कैसे हो सकते हैं? मिस्टर रघुवंशी में तो दुनिया भर का एटीट्यूड है, भला वो क्यों मेरे घर आकर मेरे किचन में काम करेंगे? अगले ही पल दृष्टि ने खुद से कहा, लेकिन इनका टच तो बिल्कुल मिस्टर रघुवंशी जैसा था। इनकी आवाज भी कुछ कुछ मिस्टर रघुवंशी से मिलती है। ये मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं क्या? इनकी पर्सनैलिटी भी कितनी रिच है और कितने हैंडसम भी हैं। क्या सच में ये मिस्टर रघुवंशी हो सकते हैं? हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ये मिस्टर रघुवंशी नहीं हो सकते। मिस्टर रघुवंशी ने मुझे डिवोर्स दे दिया, भला वो क्यों मुझे मनाने आएंगे? उन्होंने तो मेरे बच्चे को गाली दे दी। ये मिस्टर रघुवंशी नहीं है, शायद मेरा वहम है। और वैसे भी इसे तो शौर्य भैया ने भेजा है। अगर मिस्टर रघुवंशी अमेरिका में होते तो शौर्य भैया को जरूर पता होता ये मिस्टर रघुवंशी नहीं है। वही दिव्यांश दृष्टि की चोर नजरों को देखकर भाप गया कि उसे दिव्यांश पर शक हो गया है। दिव्यांश ने मनी मन कहा, हाँ मेरे शिकंजी, मैं ही मिस्टर रघुवंशी हूँ। तुम्हें मनाने आया हूँ। जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। मैं रोज रोज इतना काम नहीं कर सकता शिकंजी, मान जाना प्लीज, जल्दी मान जाना, वरना मैं तो काम करता करता ही मर जाऊंगा। दिव्यांश ने टाइम देखा तो शाम के 5 बज गए थे। दिव्यांश समझ गया कि अब शौर्य के आने का टाइम हो गया है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, मैम मैं चलता हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। दृष्टि ने अभी दिव्यांश की आंखों में नहीं देखा और गर्दन झुकाकर ही हाँ में गर्दन हिला दी और दिव्यांश वहां से चला गया। दिव्यांश जल्दी जल्दी पार्किंग एरिया में आया क्योंकि वो जानता था शौर्य किसी भी वक्त अपने अपार्टमेंट में आ जाएगा। दिव्यांश अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और तभी उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। शौर्य के हाथ का जो बैग था वो नीचे गिर गया। दिव्यांश ने जैसे ही देखा कि उसकी टक्कर शौर्य से हुई है, वो वहां से भाग गया। वहीं शौर्य ने दिव्यांश को भागते हुए देखा तो खुद में ही बड़बड़ाया, बदतमीज कहीं का, एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से सॉरी बोलने की जगह भाग गया। शौर्य अपने अपार्टमेंट में चला गया। वहीं दिव्यांश अपनी गाड़ी तक आ गया था और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी और अपने कमरे में चला गया। सांझ दिव्यांश का कमरे में ही वेट कर रही थी। सांझ को देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई और फिर वो बेड पर धड़ाम से लेट गया। सांझ ने कहा, क्या हुआ जीजू, दीदी मानी? दिव्यांश ने हंसते हंसते कहा, नहीं सांझ, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी ने मुझे नौकर बना दिया। मैं बहुत सारा काम करके आया हूँ, ऐसा काम जिसे मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। और फिर दिव्यांश ने हंसते हंसते अपनी आप बीती बता दी। सांझ भी दिव्यांश की बात सुनकर सोफे पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। दोनों ही बहुत दिनों बाद हंसे थे। बेशक दिव्यांश ने काम किया था, लेकिन आज उसने 6 घंटे दृष्टि को देखा, दृष्टि के पास रहा, अपने बच्चे के पास रहा। यही सब सोच सोच कर दिव्यांश खुश था। थोड़ी देर बात करने के बाद दिव्यांश ने कहा, सांझ मुझे लगता है हमें कोई अपार्टमेंट रेंट पर ले लेना चाहिए। सांझ बोली, हाँ जीजू आप ठीक कह रहे हो, क्यों ना हम शौर्य के घर के आसपास ही कोई अपार्टमेंट देख लें। दिव्यांश उठा और उसने सांझ को हाई फाई देकर कहा, क्या बात है, हम जीजा साली का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हालांकि दिव्यांश और सांझ के बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी सांझ दिव्यांश को जीजू बोलती थी और दिव्यांश भी उसे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। वहीं दूसरी तरफ ही ने जब कमरे में एंटर किया तो उसकी नजर बेड पर गई जहाँ पीहू बैठी ड्राइंग बना रही थी। पीहू को देखकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो जल्दी से गई, उसने पीहू को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगी। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी ये कितनी गंदी बात है ना, आप मुझसे तो चोरी चोरी रोज मिलती हो लेकिन डैडी से नहीं मिलती। ही ने कहा, पीहू तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? पीहू ने बालकनी की तरफ इशारा कर दिया। ही ने कहा, तुमने हमारा सीक्रेट डैडी को तो नहीं बताया? पीहू ने नामे गर्दन हिला दी। ही ने पीहू के गालों को चूम लिया। पीहू बोली, शिवाय भैया ने मना किया है, शिवाय भैया ने कहा है कि ये सीक्रेट मिशन है और सीक्रेट मिशन में किसी को कुछ नहीं बताते। ही ने एक बार फिर से पीहू को कसकर गले लगाया और बोली, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो वो शिवाय का फोन था। हीर ने फोन रिसीव किया तो शिवाय बोला, चाची पीहू को फोन दो। हीर ने पीहू को फोन दे दिया। शिवाय ने फोन पर कहा, पीहू मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। पीहू ने फोन कट कर दिया और हीर के गाल पर किस करके बोली, मैं अभी शिवाय भैया को देखकर आती हूँ। हीर ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी को छोड़कर जाओगी? पीहू हीर की गोदी से उतरते हुए बोली, ओ मम्मी, आपको नहीं पता क्या, सीक्रेट मिशन में मीटिंग भी करनी पड़ती है। मैं शिवाय भैया के साथ मीटिंग करने जा रही हूँ, समझा करो। पीहू की ऐसी बात सुनकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। हीर ने झुककर पीहू के माथे को चूम लिया और पीहू वहां से चली गई। हीर समझ गए कि अब पीहू वापस नहीं आएगी, शिवाय उसे वापस आने ही नहीं देगा। वहीं हीर बालकनी की तरफ देख रही थी, उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, फिर भी उसने एक कदम बालकनी की तरफ बढ़ाया और तभी हर्षवर्धन कमरे में आता नजर आया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को देखा, उसकी नजर हीर पर ही टिक गई। वहीं हीर हर्षवर्धन को देखकर अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के बीच बस 10 कदम की दूरी थी, लेकिन वो 10 कदम हीर से तय ही नहीं हो रहे थे। हीर ने नोटिस भी किया कि हर्षवर्धन के हाथ में वाइन का गिलास है। उसे याद आ गया कि उसे वो टैबलेट हर्षवर्धन की वाइन के गिलास में ऐड करनी है। वही हर्षवर्धन तो अपनी जगह पर जम ही गया था। उसे कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने हीर खड़ी है। अचानक ही कमरे की लाइट चली गई। हीर को समझते देर नहीं लगी कि सारे काम शिवाय के हैं। क्या हर्षवर्धन इस बार हीर को जाने देगा? क्या दृष्टि को दिव्यांश पर शक होगा?